ทำไมจึงเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติเพราะเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวการปฏิบัติคือฝึกสติให้รู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครูบาทั้งหลายเนี่ยมาชักนำให้ญาติโยมเข้าใจผิดเดินทางผิดหมดเด็กน้อยเรียนหนังสือก็ปฏิบัติสมาธิได้ผู้ใหญ่ทำงานก็ปฏิบัติสมาธิได้ฝึกสติลูกเดียวถ้าจะเอาให้ดีกันจริงๆศีล 5ข้อเป็นหลักจะละบาปก็อยู่ที่ศีล 5ข้อจะละกิเลสก็ศีล 5ข้อ